ำคมชวนคิดเราปฏิบัติเพื่อทิ้งสิ่งที่มีไม่ใช่เพื่อเอาสิ่งที่ยังไม่มีนะพี่ดังตรินสอนน้องแบ่งปันโดยเอกติดสุขทำให้ทุกข์เรื้อรังโดยคำกลางWomen marry men hoping they will change. Men marry women hoping they will not. So each is inevitably disappointed. หญิงแต่งชายหมายมั่นมัดดัดนิสัยชายแต่งไปหมายหญิงเป็นเช่นเดิมเสมอความผิดหวังทั้งสองฝ่ายได้พบเจอเขาและเธอไม่ได้สมต้องตรมใจโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สรรหามาฝากโดยวิมุตติยา I had the blues because I had no shoes until upon the street I met a man who had no feet ข้าพเจ้าเศร้าหมองเพราะไม่มีรองเท้าใส่จนกระทั่งได้พบชายผู้ไม่มีเท้าบนถนนสายหนึ่งจากคำกล่าวของชาวเปอร์เชียโบราณสรรหามาฝากโดยศิราพรอภิรัตน์บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่11อ่านโดยปรียาพรเจริญบุตร